manam zikru ba'd afrad wa mamul al khass moy comme tamit gissone nagn ko tamit ci ban hadith amna luñ ci gissone luñ ko gissone hein hadithu ki bi jeun bi wa kay moy jeun bi biñu nan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nan ci haramal nañ leen lan manam daganal nañ ñu ñaari deret ak ñaari med yi bi mu leen du tuddu def ni jeun mais jeun rek teki wul ne mom mo dagan ci geej waye ndax gisoon nañu ci hadith bu ñëk ben lan ne medum geej jeun medum geej geej mom lepp lu fay dund rek day daal dagana lek ci bu med ci manam ndax bo gene day dé de façon comme ci geej rek la mëna dund moy day dé mais bu déwé nonu tamit dagana lek kon le fait que mu tuddu jeun rek teki wul ne ci pax day genn teki wul ne ñom yeet dañuy genn ñom yoxos yeb ak gaaya ca dess han teki wul ne dañ ci genn deug lool moy zikru ba'd afrad al-umum la yoxos tuddu bi may tuddu ben element ci bir ensemble bi teki wul ne dafa particulariser lepp mu melni kon jeexal nañ walillahi alhamdu wal minnat li nga xamne mom mo aju ci walu hadith bi mu nek nak hadith bo hadith bi mu nek hadith yo xam tane dañuy jangale sama yeurmande gu yaatu bi sa borom subhanahu wa ta'ala am ak mi nga xamantene non la fonke doomu adam ndax doomu adam la jël tagatal ko mbolam li nga xamne mo nek ci geej gi ak li nek ci jiir gi ba nga xamantene lepp borom subhanahu wa ta'ala daf ko mettre à sa disposition mu meun koy jëfëndiko ba nga xamantene subhanallah même yi nga xamantene normalement man meddi nga xamne normalement dafa woron haram lepp waruñu ko meun jëfëndiko wutal nañu moyen nan lañuy def ba li nga xamantene mom moy lañ ca meuna sauver jariño ko mu wax ñu nan lañuy def ba man ko jariño manam te moy ñu meuna jël masalan derbi wulliko di ci defar suñu yere yi ñuy sol di ci defar ceinture yi ak ay dal de nga jigeen ñi mën ci defar seen sag yi ak yeneen seen pochette yi cuir yi ñu mën ko ak yeneen yo xamantene yépp daal di dugg ci biir yeen mu nek borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamantene photo yépp yépp ñu mën ko defar cuir mu rafet bay bëgg dé alhamdullilah dé pourtant bu fekkonté na dañi il faut que ñu rendi masalan ndundit gi manam animal bi pour ñu mën doga mëna jëfëndiko yoy konon ton li ñi mëna jëfëndiko lu néw lay doon ci cuir waya bi nga xamanté né borom subhanahu wa ta'ala yërmëndim yaatu na ci minde fi ci doomu adamay mu tagatal leen lool yépp ñu gis né manam loolu day wone vraiment magga yërmëndim subhanahu wa ta'ala day woné tamit manam yenen tibi sallalahu alayhi wa sallam mag bi mu mag tamit ci boromam ba nga xamantene xétam bi yi nga xamantene yépp normalement manam comme med le manam dafa haram ci de manière générale waye rek mu yenen tibi sallalahu alayhi wa sallam sa borom subhanahu wa ta'ala jox ko manam prérogative muy mën di léral ay mbir yo xamantene pourtant dafa haram ci njaal ben waye nak mom le fait que mom ci bopam mu leral mbir mom day daldi waral manam ni ah li kat dafa harama waye nak med derbi mom baxna buñ ko wulé manam nga gis né alcorane wacc waxuko waye yantou sallallahu alayhi wasallam la yalla jox terangay mu mën ko mu leralal ko bopam mom parce que bu boba dana manam borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wasallam té yoy yep day wone manam ni nga xam tane non la yentou sallallahu alayhi wasallam magi té yentou sallallahu alayhi wasallam ni mu magi ci borom subhanahu wa ta'ala nonu manam proportionnellement nonu la xétam magi tamit ci borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi sant borom bi nak subhanahu wa ta'ala bimu ni bolé ci xéx bobu xéx yentou sallallahu alayhi wasallam nit mënul def lu reuy lu ëpp manam lu mu mënte def pour sante rek xéewal giko yalla def bamu nek bok ci xéet yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam té mënul sant yalla tamit le fait ko yalla def ko doomu adama mënu ko sant yalla ndax doomu adama rek la yalla may tagat ko ba nga xamantene mom moy mën di jëfëndiko yenen animaux yépp numu ko nexé xol la animaux yépp yalla daf ni ko tagatal ñun ñu di len rend suñu len bëggé ñu jël yenn yi di len war suñu bëggé ñu jël yenn di jëfëndiko sen der yi jërëjëf malgré que ay médd lañ suñu bëggé han teranga gu yaatu gogum ñun rek lako yalla defal té nim ko défé par rapport ak yenen animaux yi dund non lako défé par rapport ak lepp lu nekk ci asamané ak source mu may nit possibilité wu muy innover di découvrir di créer nga xamné dañoo manam taxaw taxwayu borom bi subhanahu wa ta'ala sans borom subhanahu wa ta'ala technique ci aduna bi mu taxaw taxwayu nga xamantene mom moy kiko fi togal kiko fi taxawal sans borom subhanahu wa ta'ala ci njal bi djel ayda ci njal ben djel ruhu nit manam ruham bi nga xamantene ruham la mom yalla xam nga nit yow tay tay nit ki loko fonk fonk loko beug beug beug nga diko jox cadeau wala nga diko may ak lum la meuna defal ak loko beug beug ak loko fonk fonk degguma kenn ko ne djel na ruham ci bopam maye du deug borom bi subhanahu wa ta'ala ruham lamay nit lako dox manam nafakha fihi min ruhi dako souffle ruham ba nopi wax malaakai nagn ko sujoto doomu adama genné ko jele ko ci aduna yep moy traverser aduna ginnaw aduna aduna ginnaw aduna alamul arwah alamul zar ci biiru yaayam et cetera yep teranga ko top ko ba nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko genn indi fi ginnaw yu mu yobu ko barzakh après aljana ak safara wala safara yeb yalla sa borom subhanahu wa ta'ala di xewal doomu adama di ko dafa teranga bu reuy motax tamit doomu adama warna xam bopam ba reconnaître teranga gogou sante ko borom subhanahu wa ta'ala ndax mom rek la yalla may mu jaar ci lolou yeb mom rek la yalla defal lolou yeb mom rek la yalla may xel mu mat seuk ba nga xamantene subhanallah xolal tay bari na ci animaux yo xamantene nit ki mo ñom ñoo upp doole nit animaux yu bari bari ñoo upp doole nit ñay gayne nak nak fas mbam te pourtant doomu adama mo leen yilif ba pare mom mo meun di jëfëndiko seeni lan seeni mbir di seen der hein comme fi ci ka bi ak yenen ak yenen té même animaux yu ndaw yi sax subhanallah xolal tay wén wén xam nga lu ndaw la motax nit ki nak lamu wara def moy yoy yep mu jang ci magayu borom subhanahu wa ta'ala parce que tay animaux yep bo ci gis nak pourtant subhanallah li la ci yé moy manam bok na ci li ci kémané malgré que yalla daf ko tagatal nit mais ku ci jengu ci ñom moy mën nit manam même tay mous mi nga xamné dafa ndaw tay so taxawé nga ni da ngay xex ak mom su jengo yow da ngay am problème da di nga am problème mbolam animaux yi non lañ mel ba ci weñ bu ndaw bi nga japp ne sax ya ko man tay so soko xolé da ngay gis tay bo démé nga ni daf la déranger mom rek mën na ñeu déranger la yak sa noflay sa plaisiru nopal ben weñ veu ngay ngay dem bi wa ak yo ngay ki di def mi mu ñeu dal fi fofu bëggul ngay ya té bo jappé ni am nga doolé ba mën nga ko donté xolal yalla wala à travers mom ke ni mënoko parce que da ngay gis né boko bëggé ki nga gis né mo la gëna gaaw soko bëggé laal nga gis né ndégété yombéwut non and ak loolu yépp manam kon nga ci jàngé magayu borom bi subhanahu wa ta'ala kene yow doomu adama japp ki nga japp nge borom katan nga borom doole nga borom sañ sañ nga borom man nga pourtant sama mindeef bu ndaw bi yo wala weñ mom mo la déranger manam mom mo yak sa noflay mo nek ni hein ba bari amna benen jarign bu ci nek moy weñ bi du ñew luddul fo xamantene dafa ñew pour dindi lo xamantene xeyna nit ki mom ci bopam dafa wara dañ ci environnement mom motax fu salfé rek lay né par exemple ak yoy manam pour ñew rek pour dindi lo xamantene hein dafa wara yakal nit ci environnement manam lu yakale su nit lay ñew pour dindi ko mom tamit manam nga war ci gis ni tamit nit sans borom subhanahu wa ta'ala nim la ko tagatal tamit en même temps yu yep ngay gis ne sans borom subhanahu wa ta'ala amul dara motax yow warulo di dox ci kaw suuf wala ngay teen di xol asaman ci wala bok sax ngay ci voyager à travers asaman yak yoy ak suuf ci di wacc di yeug nga wacc ludul war nga xamne sans borom subhanahu wa ta'ala daf la tagatal lepp en tant que doomu adam ba pare tamit lool tamit nga war ko wëlbeuti ko sant ko nga wëlbeuti ko sant ko xolal rek li affaireu der yi pourtant dañuy gis ne way c'est banal muy ben ki la rek xar mu dé ñu diko dir mais way le problème alors que lool rek bo ci xolé ni ñu téréwé yow yenenbi sallalahu alayhi wasallam critiquer wul len parce que dañu doon dir xar bi mais daf ni len mën ngeen ko jariñu and ak na doomu adama dafa haram ci nu ñu joyal même yéfer buñ ko rayé ci même ci guerre buñ doon xex ak julit ñi da fay haram nga doxale nak mom non ndax doomu adama dañ ka fonk doomu adama dañ ka téral doomu adama dañu yëkëti ay mbir ak yeneen ak yeneen yo xamanteni yépp war nga ko bayyi xel bi ci sante sa borom subhanahu wa ta'ala di def lo gis rek nga gis ci nit ci sa borom ni la sa borom subhanahu wa ta'ala manam nimu la joxe ay xéewalam nimu la ubéné ay ngénélam ci kaw mbindé fi yalla ñu yalla sam boole ñu ci ñoo nga xamanteni bu ñuy dox ci asaman ci suuf ci ci goxu asaman yi suuf ci yépp duñu def loolu di gis magay borom subhanahu wa ta'ala ngénélam xéewalam ak mi nga xamantene nonu la defé ay manam nonu la mayé doomu adama ak bok surtout ci xéet yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak prérogative yi nga xamantene mom la len defal yépp ngeenel yi mu len defal yépp jagne yi mu len defal yépp yalla ñu yalla defal lool ci barké Allah ta'ala wala ta'ala sa question bi lan la moy tariyatul masjid bi waaw exception wala moy zala da nga fekk dañu xutbu mo xutbu ban mo ci exception ah tahiyatul masjid ak xutbu bi non sa defa ci angle bi ngi ko en tout cas terre bi ñu ma terre may def tahiyatul masjid manam digel biñ ma digel may def tahiyatul masjid moy bu ma ñewé ci jakka ñaar raka yi may def pour nuyu jakka ci digel biñ ma digel ma diko def sa yuma ñewé li nga xamantene suma ñewé fekk imam bi di khutba ndax dam bon lool tout dépend ci mazhabu ki wax mais ci avis bi gëna deugër inshallah moy né dang koy def da ngay taxiyatul masjid bu boba liñu ma téré moy wax ji ñu may téré ma diko wax ak may déranger lolou du ci bok da ci génn lolou exception lay doon légui su fekkante dama ñëw par exemple heureu ginnaw takusan wala ginnaw fajar gi ma ñëw ci jakk ji fekk heure bobu dañ may téré ma julli ñaar may julli ci jakk ji bu boba tahiyatul masjid boba exception lay doon manam fofu waruma fa julli ñaar rasa lolou exception lay doon manam kon tout dépend ci angle bi ngi koy xolé ak tam mazhabu ki wax yeye pour xam ba xam da ngay koy particulariser wala da ngay generaliser wallahu ta'ala ala ina mbotra ne hadith ala salawat wa salatul wusta lolu mom lañ wax zikrul khas ba'd al am lolu dafa bari ay ndari moy lan moy hafizu na ngeen samonté ka ala salawat ci julli après mu ber benu julli wa salatul wusta ak julli bi dig do moy takusan voilà moy bu takusan lol mom lañ tuddé zikrul khas ba'd al am manam dañuy tuddu lu gene lu particulier ginnaw biñ tuddé lu général comme tay buma né wa daayira bi yépp téw nañ président téw na secrétaire général am téw na pourtant bima ne wa daire teew nak do yonna mais buma ne president teew na manam dama koy jëmmal manam zikr khas ba'd al am manam buma lu général suma tuddé lu général après ma tuddu particularité lu particulier ci bir généralité bob c'est parce que dama ko jox doole c'est parce que damay woné importance am ci bir ñi général ñep lool moy sam wonté lay julli jurom yep duggu mune may jul ak julli bi nga xamné moy bu digg doom moy takusan moy woné grande importance am voilà wallahu ta'ala a'lam l'équipe de takusan bi est-ce que sunna moko particulariser enfin moy moy définir mom jangina nim doon jangal xam moy hafizu ala salawati was salati al wusta salat al asr wa qumu lillahi qanitin mom non la dan jangal manam pour wax ne de bu tuddé dana salat al asr moy julli takusan la mais lolu nak qira'at shaz la ñu tudd moy jangina al qur'an bo xamne dafa marginal manam dafa beru manam kenn jëfëndiko wu ndax dafa am ndax al qur'an pour mu sax il faut mu sax ci anam go xamne mutawatir la manam lo xamantene da fay célébrer de manière extrême nga xamné ñepp ko dégg ñu bare dañ ko déggalu ci yentib sallallahu alayhi wasallam jangé ko non ci lay dogo nek ba xamantene kenn mënu ci douté loolu mom ci lay saxé mais jangé ñu bobu ni abdallah ibn mas'ud radhiyallahu anhu jangé alquran manam jang bobu non duñ ko mëna jëfëndiko manam duñ ko mëna jaamo yalla par exemple doko mëna tari ci julli wala yoy mais amna lu muy jariñ manam dina jariñ ni buy gën di préciser di léral lo xamantene lérut ci njangine bu siiw bi comprendre nga donc lool déjà ben la ci mais benen bi mom surtout moy le fait que mu nam manam hadith yi léral né salatul asr manam mom moy salatul usta moy salatul asr lool mom moy li gëna deuguer gëna sax ci walu ko wallahu ta'ala a'lam ko defé dañuy taw ba ci yag rek kenn seug ñu seug ko topp ko yeen da ngeen ko dul dégg mais da ngeen gis ko dégg ko te gisoo leen ku jokk ci jakk ji gisunu ku jokk ci yag dédd dul gog mom bokk hmm parce que boy julli pour dafa bok ci condition yi nga xamantene mom la sa julli di baxé ci bu la imam jité c'est vrai que maliki rahmatullahi dañuy wax né nit ki mbeun yaw nga julle fenen manam comme tay ni ngay julle fi ci benen salle wala ci benen ko am do gis imam bi do ko deg kenn ci ñi jokkolo fi gisunu imam bi gisunu tamit ku jokkolo ku julli ci ku bokku ci ñi nek ci jakka ji maliké dañ koy daganal to comme par exemple tay buma day julli bu nekké comme ni ma dekk ci wetu jakka ji ma degi ni wa jakka da nga julli ma tok sama keur di julli man kessé mais di top ci jakka ji ñom par exemple dinañ daganal lu mel non mais lool xam nga yentibi sallallahu alayhi wasallam dakatero dañi won waji na ñew jokku ci sappe bi parce que waji nga xamantene dafa demone julli bokul ci sappe bi koku la ni ko reprendre sa julli yow parce que julli wulu en fait sappe bi dafa dess ay nit momu dem taxaw ci gannaaw di julli bi mu paré yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko julli watal lool moy julli baxul comprendre légi bu fekkante nak man damay dégg imam bi même buñu topé mazhab maliki bi nga xam tane ñom dañ ko daganam ne mën na nek lolu day am ay conditions aussi moy condition bi moy mu leer mané damay dégg waaji ba sama julli bi jeex damay mën di dégg imam bi damay wala bokki jotal dina koy dégg mais bu fekkante na fi do dégg imam bi ba paré yow gisulo surtout da nga war soit di gis parce que lolu condition yi mi meuna baxé moy ngay dég wala bok ngay gis ku bok ko xamantene mi moy sapp bi muju ka fa nek au moins nga diko gis wala kenn wala de so fait kok ngay meuna roy ci koka mais su fekkene meuno roy kenn ci ñi nga xamantene ñom ñoy yaangi dégg bi duma ne dégguñu ko du tout de mais dañ koy dégg muy dagg problème technique la dañ koy dégg léegi waaw loolu mooy problème bi nag loolu ci jëmmi boppam mooy problème bi loolu ci jëmmi boppam mooy problème bi c' est à dire que parce que il faut que ngay gis kenn moo tax charte boobu am solo mooy faut que ngay gis kenn koo xamantene dafa nekk ci jàkk ji maanaam ñi nekk ci biti mën nañ julli mais su jàkk ji feesee mën nga jullee ci biti su ci biir feesee nga jullee ci biti loolu mën na ne mais tamit sous condition que mu am koo xamantene ci biti moom yow da nga koy gis de telle sorte que fu imam bi toll yow nga koy mën a xam wallahu ta'ala. On a fait une question. Là. Par exemple, vous qui êtes France, vous êtes Julie, ça allait la faire dans les cas. Les étages à Mtiko. Maintenant, nous, Julie, étage, nous avons beaucoup de fini positionné. Il m'a mis de l'un dit. Maintenant, beaucoup de fini de plusieurs salles. Dès que nous avons dit, il m'a mis en fait. Alors, il m'a mis souffré. Aw djul ko mo djul sa de ban djul ko ka da ni imam bi mo ci souf lay nek ci minbar bi maintenant sa ok ay gars yi yi ko mo na ci sali maintenant sali nak la bari tan da ngay dem ba imam bi fu mu tok yo dang koy romp dem taxaw fen da gis djul en ligne ko ngay koy djul en ligne nek ci kanam mom yaangi ci kawam waaw lolou mom ci ciossane manam dama voilà lolou moy ci ciossane nekul lo xamantene lu ñu diglé la ci julli manam parce que julli imam dafa bok ci condition yi mom moy mo lay jitu mais su fekkete ne mbir mi dafa démé non nga xamantene amulo fenen fo julle lu dul fofu non bu boba lool da nañ koy permettre lool mom da nañ ko permettre mais li baxul moy lool manam nga mëna julli ci ginnawam ba paré nga dem julli ci jité julli ci kanamam waye nak aljuma bi amna ci borom xam xam yi rahmatullah ño xam dañ koy téré dañuy téré xéetu julli bobu dañuy wax né baxul parce que bo démé mosquée rahma bi nek bi lool waaw lool après ay cadeau figure lo après bon mais en tout cas li moy règle voilà mais ñoo ci xane ci yeen salam bu mu téré wañu julli wa tax nek ci ginnaw waaw mais duma déggul ñu né bu fekkante da nga ñëw ci tak fekk japp sa pay facebook ñu julli ci ginnaw di nga am julli mais julli ene jogé mo do bi mo kon waaw lool nak moy problème bi question bobu xam nga lool mom moy question bi est ce que di nga am julli wala do am julli mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu ne nit ki yow bu yow julle djugal julli watal te buy julli wat kenn lay don mom ben lay don du julli mbolo lol limi tek mom moy julli mbaxu legui bu fekente ne lu mel non amna waaw yow nga téla mu téla imam bi téla tambal ni allah akbar yow déggulo nga ni allah akbar nga dégg waaw mu dem bay sujud yow déggulo ah dang koy dapp wax légui lo kam mel non bo amé yow da nga wara bay sujud wacc jéma dem ba foko déggé wal ma ngay def voilà c'est à dire que julli bobu mom xam nga julli parce que ci bi julli bi dañu dem ba sédem ma ñi do julli ñep am ay dudd waaw amay moy zizani quoi la cacophonie xamni naka lañ koy jéré voilà est ce que dañu wara continuer wara dañu wara arrêter non lolu ben cas de figure mo mënon né moy su fekkonté né julli bi du aljuma su doon du aljuma da ngay arrêter manam yow da ngay verser julli nga continuer sa julli lolu nga man manam bu doon maliki ñom ñi daganal lolu la wax manam maliki ñom daganal lañ lo tax manam da ngay arrêter da ngay continuer sa julli bop yow sans bayi xel imam bi lolu ngay def c'est comme si rek imam bi tay bu demone ba param par njappam tok par exemple da ngay di continuer sen julli soit da ngay di jital keneen wala ngeen continuer non sen julli mais problème bi moy fini aljuma la aljuma ken mënu ko def yow kessé bo boba obligé da ngay mëna obligé dem julli ci ginaawam wala bok su wesso nga julli ci subah Allah c'est toi ki julli duma fekke taaya rek mom xam nga tax julli comme day julli 2 heures après bay buñu am yor ñaar day julli la tisba waaw bu fekke taaya bi rek manam bu fekke da fek imam bi ruko ba juk ci ruko bi bu mujju bi ñaar raka ruko bu mujju bi su fekke imam bi juk la mom legui day julli tisba manam mom day and ak imam bi yene lan aljuma la yene dana am aljuma mais waaw mais day motali tisbar fofu moy masala bi nga xamantene nit ki dana yene lo xamantene du ko def ba pare am ñaari fofu bobu rek la moy masala biñ koy moy exception ci yene parce que nit ki xam nga inna malikul mulin manawa nit ki li nga yene rek ngay am voilà fofu rek moy exception bobu rek la moy nit ki day yene day fekk aljuma fekk imam bi juk ci ruko bu mujju bi mom yene julli andak imam bi ba pare su pare du pourtant du def li nga xamantene mom la imam bi def waye day julli tak day julli tisbar te pourtant yene wul won tisbar aduma la yene won waye tisbar lay julli wala Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin